ณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี2วาระณวิปากปัจจัยมี6วาระณอาหารปัจจัยมี2วาระณอินทรียปัจจัยมี2วาระณฌานปัจจัยมี2วาระณมรรคปัจจัยมี5วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี6วาระณวิปยุตตปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยมี6วาระโนวิกตปัจจัยมี6วาระณเหตุทุกขนัยณอารัมมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี4วาระณทิปฏิปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี5วาระณอนันตรปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี4วาระละณอาเสวนปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี5วาระณกรรมปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี1วาระณวิปากปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระละณฌานปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระณมรรคปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี5วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี4วาระณวิปยุตตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี2วาระละโนวิกตปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี4วาระในวงเล็บพึงนับเหมือนในกุศลติกะปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย27ณอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระละณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระละโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระในวงเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะในกุศลติกะอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมนะเหตุทุกขนัย28อารามณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี2วาระละสหชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี5วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี2วาระปุเรชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี5วาระละฌานปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี5วาระมรรคปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี2วาระวิปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี5วาระละอวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี5วาระในวงเล็บพึงนับเหมือนปัจจนียานุโลมในกุศลติกะปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบ 4. อุปาทินติกะ 2. สหชาตวาน 1-4 ปัจจยะจตุกนัย 29. สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บปฏิจจวานและสหชาตวานเหมือนกันสหชาตวานจบ 4. อุปาทินติกะ 3. ปัจจยวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 30. สภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานทำสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3ทำขันธ์1ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและ